I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. Aha, mi քանի առարգաներ, դուք ինձ պիտի ցույց տաք, թե ուր են նրանք գտնվում. Aha, mi քանի առարգաներ, դուք ինձ պիտի ցույց տաք, թե ուր են նրանք գտնվում. Show me where the envelope is. Ինձ ցույց տվեք ծրարը. Ինձ ցույց տվեք ծրարը. Show me where the key is. Ինձ ցույց տվեք ուր է բանալին. Ինձ ցույց տվեք ուր է բանալին. Show me where the razor is. Ինձ ցույց տվեք ուր է ացելին. Ինձ ցույց տվեք ուր է ացելին. Show me where the glass is. Ինձ ցույց տվեք ուր է բաժակը. Ինձ ցույց տվեք ուր է բաժակը. Show me where the pencil is. Ինձ ցույց տվեք ուր է մատիտը. Ինձ ցույց տվեք ուր է մատիտը. Show me where the phone is. Ինձ ցույց տվեք ուր է հեռախոսը. Ինձ ցույց տվեք ուր է հեռախոսը. Show me where the watch is. Ինձ ցույց տվեք ուր է ժամացույցը. Ինձ ցույց տվեք ուր է ժամացույցը. Show me where the scissors are. Ինձ ցույց տվեք ուր է մգրատը. Ինձ ցույց տվեք ուր է մգրատը. Show me where the comb is. Ինձ ցույց տվեք ուր է սանրը. Ինձ ցույց տվեք ուր է սանրը. Show me where the glasses are. Ինձ ցույց տվեք ուր է ագնոցը. Ինձ ցույց տվեք ուր է ագնոցը.